o równych ratach. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyty udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota 18 dzień listopada, minęła godzina 13. Filip Jarek, zapraszam na serwis. Od rana służby drogowe mają pełne ręce pracy po intensywnych opadach śniegu. Warunki dla kierowców wciąż są trudne. Ukraińska armia przekazała, że Rosjanie planują przeprowadzenie trzeciej fali ofensywy na Awdijiwkę. To ważny strategicznie obszar. Teatr Polskiego Radia przygotował nową premierę. Tym razem będzie to słuchowisko o wybitnym twórcy Zbigniewie Kopalcu. Uwaga na trudną sytuację na drogach niemal w całym kraju. Dziś możliwe są opady deszczu lub śniegu. Służby drogowe i strażacy od rana mają pełne ręce pracy. Drogowcy od rana pracują, żeby trasy były przejezdne pomimo śniegu padającego w większości regionów kraju. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, że rano używanych było kilkaset jednostek sprzętu pozwalającego na utrzymanie przejezdności dróg. Nie obyło się jednak bez wypadków drogowych, mówi rzecznik prasowy komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej Karol Kieszkowski. Mieliśmy wczoraj miejscowych zagrożeń związanych z wypadkami około 100. To jest taka liczba, która już widać, że jest trend wzrostowy. Rzecznik dodał, że trudne warunki pogodowe są prognozowane na cały weekend, dlatego podkreślił konieczność przygotowania się do jazdy samochodem. Zwracajmy uwagę na to, czy mamy na przykład opony zimowe, czy letnie. Sprawdźmy też samochód, odciśnieżmy go, bo to jest bardzo ważne, żeby mieć dobrą widoczność, żeby te szyby nie były zaparowane. Karol Kieszkowski podkreśla, że kierowcy powinni zwrócić szczególną uwagę na pieszych. Dodał, że wcześniej zapadający zmrok także utrudnia warunki drogowe w okresie jesienno-zimowym. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. Rosyjska armia planuje przeprowadzenie trzeciej fali ofensywy na Awdijiwkę w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy, ostrzegł Aleksander Sztupun, rzecznik sił ukraińskich na kierunku tauryckim, czyli w obwodzie zaporowskim i zachodniej części obwodu donieckiego. Jak dodał, Rosjanie stracili minionej doby na tym kierunku około 500 żołnierzy. Wcześniej amerykański Instytut Studiów nad Wojną potwierdził, że armia Rosji przesunęła się nieznacznie w strefie przemysłowej na południowy wschód od Awdijiwki, uważanej za bramę do Doniecka. W ostatnich tygodniach ukraińskie władze i media podkreślały, że obecne rosyjskie natarcie na miasto jest największe nie tylko od początku obecnej inwazji, ale i od 2014 roku, gdy wybuchły walki w Donbasie. W nocy Finlandia zamknęła część przejść granicznych z Rosją, żeby uniemożliwić przedostawanie się nielegalnych imigrantów. Helsinki oskarżyły Kreml o prowokowanie kryzysu migracyjnego. Od ponad tygodnia do Finlandii próbowali wjeżdżać na rowerach nielegalni migranci z krajów Afryki i Bliskiego Wschodu. W związku z taką sytuacją władze w Helsinkach postanowiły całkowicie zamknąć 3 przejścia graniczne z Rosją po obwodzie leningradzkim i jedno w Karelii. Tak decyzję o zamknięciu granic tłumaczy prezydent Finlandii, Sauli Niinisto. Obywatele państw trzecich przybywają z Rosji i ich szlak jest taki, że oni najpierw lecą albo ich zawożą do Moskwy, gdzie im pomagają, najprawdopodobniej za pieniądze. Wiemy, że rosyjskie służby graniczne też pomagają tym przyjezdnym, którzy chcą przekroczyć naszą granicę bez dokumentów. Niezależni analitycy wojskowi monitorujący sytuację wokół rosyjskiej inwazji na Ukrainę przewidują, że wraz z nadejściem zimy moskiewski reżim nie tylko nasili ostrza ukraińskich obiektów cywilnych, ale również nasili prowokacje na granicach Unii Europejskiej. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teatr Polskiego Radia przygotował słuchowisko o swoim wybitnym twórcy Zbigniewie Kopalce. Premiera utworu Radiowy Pielgrzym, czyli sceny z albumu Zbigniewa Kopalki, po godzinie 21 w Radiowej Jedynce, na co zaprasza szef radiowej sceny i reżyser słuchowiska Janusz Kukuła. Zbigniew Kopalko to jeden z najwybitniejszych reżyserów radiowych w całej historii Teatru Polskiego Radia. Autor Piotr Milner-Nieckowski przedstawia sylwetkę tego wielkiego, wybitnego, zdumiewającego w swej pomysłowości artysty. Autorowi udało się przekonująco pokazać niezwykłe zdarzenia z życia słynnego reżysera. Usłyszeć będą mogli Państwo także kilka wypowiedzi samego Zbigniewa Kopalki z archiwum Teatru Polskiego Radia. Premiera, przypomnijmy, po godzinie 21 w Radiowej Jedynce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Cały czas więcej chmur niż słońca, najwięcej przejaśnień na zachodzie i północy, we wschodniej połowie kraju opady deszczu ze śniegiem i śniegu, przeważnie od 1 do 5 stopni. Zapraszamy

miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym poruszyć z posad niebo. Kocham cię, a miłością swoją rozpalę pożar, gdzie potrzeba. To było przecież niedawno tak, to było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno tak. To było przecież niedawno jak. Jak okiem sięgnąć zmienił się świat. To było przecież niedawno tak. Wciąż ciężka sytuacja humanitarna w strefie Gazy, gdzie toczą się walki między palestyńskim Hamasem a izraelską armią. Przede wszystkim, proszę Państwa, brakuje paliwa do zasilania generatorów prądu. Izrael zgodził się na pierwsze dostawy, ale są one ograniczone. Wciąż nieznany jest też los większości porwanych przez Hamas do strefy Gazy izraelskich zakładników. I między innymi o tym powie Państwu już teraz Michał Strzałkowski. Kolejny dzień izraelska armia przeszukuje zajęte obszary strefy Gazy. Celem tych poszukiwań jest odkrycie i zniszczenie infrastruktury Hamasu, a przede wszystkim systemu podziemnych tuneli lub składów broni. Według komunikatów izraelskiego dowództwa takich odkryć dokonano dziś m.in. na terenie przedszkola czy szkoły podstawowej. Izrael od dawna wskazuje, że Hamas chowa się pod takimi właśnie budynkami, wykorzystując cywilów jako żywe tarcze. Dlatego, tłumaczy rzecznik prasowy izraelskich sił obrony, kontradmirał Daniel Hagari, wkroczono w tym tygodniu do szpitala Al-Shifa w Gazie, którego kompleks wciąż jest sprawdzany. Kontynuujemy naszą operację w szpitalu Al-Shifa. Musimy odnaleźć wszystkie wejścia do podziemnej infrastruktury Hamasu. Musimy dokładnie poznać to, jak zorganizowano ten system tuneli. W ten sposób zbierzemy informacje niezbędne do uwolnienia porwanych do strefy Gazy przez Hamas zakładników. Takich zakładników, obywateli Izraela, ale także innych państw, jest wciąż w strefie Gazy ponad 220. Los zdecydowanej większości z nich nie jest znany. Coraz częściej okazuje się jednak, że zakładnicy nie żyją. Tak stało się na przykład z 65-letnią mieszkanką jednego z kibuców. Jej ciało otrzymała już rodzina. Mam tylko jedno przesłanie, które chcę skierować do premiera Benjamina Netanyahu, ale także do organizacji międzynarodowych, takich jak ONZ czy Czerwony Krzyż. Tych tragedii dałoby się uniknąć, gdyby od początku starano się przede wszystkim uwolnić zakładników. Ale obawiam się, że każdej ze stron wojny chodzi przede wszystkim o wielką politykę, a nie o życie zakładników. Stąd brak jakichkolwiek informacji o naszych uprowadzonych bliskich. Mówi brat zabitej zakładniczki, Avishai Kaminer. Tymczasem sytuacja humanitarna w strefie Gazy jest coraz trudniejsza. Przez brak paliwa nie da się dystrybuować pomocy humanitarnej. Nie ma też jak napędzać generatorów prądu. Do tego do strefy Gazy dotarły jesienne ulewne deszcze. Szef Biura Światowej Organizacji Zdrowia na zachodnie brzegi strefy Gazy, Richard Peppercorn, obawia się wybuchu epidemii. Bardzo boimy się o szerzenie się chorób zakaźnych. Zaczął się sezon deszczowy, a taka pogoda będzie coraz częstsza wraz ze zbliżaniem się zimy. Tymczasem schroniska dla uchodźców na południu strefy Gazy są przepełnione. Często to i tak są tylko namioty. Brak tam wody czy kanalizacji. Mamy już dziesiątki tysięcy przypadków chorób układu oddechowego, dziesiątki tysięcy ostrych biegunek. Wśród dzieci szerzy się ospa wietrzna. Jest wiele przypadków chorób skórnych. Władze Izraela, które dotąd nie zgadzały się na wwożenie do strefy Gazy paliwa, bo obawiały się, że wpadnie ono w ręce Hamasu, ostatecznie pod naciskiem Stanów Zjednoczonych przystały na takie dostawy. Ale mogą to być tylko dwie cysterny z olejem napędowym dziennie. Przed wojną wjeżdżało ich zaś około 50. Pierwszy taki transport przekroczył granicę Egiptu i strefy Gazy dziś w nocy. Jednocześnie nie ustają izraelskie naloty na strefę Gazy. W nocnym bombardowaniu miasta Khan Yunis zginąć miało 26 Palestyńczyków, a 23 zostać rannych. Dziękujemy za te relacje. Za chwilę połączymy się z Pawłem Rakowskim, by szerzej zgłębić temat tego, co teraz ma miejsce w strefie Gazy. Słuchają Państwo Trójki. Prettiest mess you ever seen. Love for money is my sin. Any man calls, I'll let him in. programie teraz trudna sytuacja, proszę Państwa, na Bliskim Wschodzie. Sytuacja, która na pewno skomplikowała się przed kilkoma tygodniami. Sytuacja, o której rozmawia się także na ogromnych salonach międzynarodowych, ale także w samym regionie. I teraz z perspektywy właśnie regionu spróbujemy spojrzeć na to, co dzieje się na linii Izrael-Palestyna. Ze mną Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu. Dzień dobry panu. Dzień dobry państwu. Wiele powiedziano już na temat tego, jakie relacje łączą, a właściwie co nie łączy już dzisiaj Izraela i autonomii palestyńskiej. Natomiast jak w tej chwili zachowują się sąsiedzi tych krajów? Zapytam najpierw o Syrię. No cóż, Syria jest krajem całkowicie ubezwłasnowolnionym w związku z tym, że Bashar al-Assad tak właściwie posiada terytorium, którego nie kontroluje. Z terytorium Syrii odbywają się sporadyczne ataki na Izrael przeprowadzone czy to przez Irańską Gwardię Rewolucyjną, czy to przez inne milicje, nie do końca znane z nazwy, ale afiliacja jest tylko jedna, Iran. I Syria jest to tak właściwie miejscem, w którym to dokonuje się przeładowania i transferu broni, bojowników i wyposażenia dla czy to szyickiego Hezbollahu, czy to też dla innych organizacji, które de facto tworzą front, ponieważ Syria na wzgórza Golan, to akurat po tej syryjskiej stronie wzgórz Golan, to wcale nie jest tak, że Bashar al-Assad kontroluje ten teren. On jest w dużej mierze kontrolowany właśnie przez Irańczyków. No i wiemy o tym, że jeżeli dojdzie do szerszej eskalacji regionalnej pomiędzy Izraelem i sąsiadami, no to wzgórza Golan też będą częścią tego tak zwanego północnego frontu. Panie Pawle, w takim razie rodzi się pytanie, czy sąsiedzi Izraela dziś są zainteresowani, mimo tego, że składają różne deklaracje, ale są zainteresowani do tego, żeby ten konflikt na Bliskim Wschodzie rozpalić aż do takiego stopnia, żeby te fronty Izrael musiał otworzyć co najmniej na kilku kierunkach. To znaczy, tutaj jeżeli chodzi o kraje bezpośrednio sąsiadujące z Izraelem, czyli Jordania i Egipt, to mamy dwa zupełnie inne bieguny niż Syria, która jest, tak jak już wspomniałem wcześniej, ubezwłasnowolniona. Zarówno Amman, jak i Kair najchętniej chcieliby zobaczyć, żeby kwestia Hamasu została rozwiązana radykalnie i definitywnie, natomiast świat arabski zdaje sobie sprawę, że to jest praktycznie niemożliwe. I to jest akurat właśnie ten wielki problem Bliskiego Wschodu, że z jednej strony państwa arabskie, które są arabskie, muzułmańskie, ulice w tych krajach sympatyzują ze sprawą palestyńską oraz też te tysiące Palestyńczyków, którzy zginęli w Strefie Gazy od początku wojny. No jednak to jest bardzo ważny temat w tych krajach. Natomiast z drugiej strony Hamas jest organizacją, która przeszkadza wszystkim. Jest to organizacją wrogą zarówno dla Kairu, który zwalcza Bractwo Muzułmańskie. Hamas jest powiązany z Bractwem Muzułmańskim. No i też jeżeli chodzi o Jordanię, to pamiętajmy o tym, że około 80% poddanych króla Abdullaha II to są Palestyńczycy. Więc tutaj akurat król naturalnie obawia się o to, że wszelkie rozognienie tego konfliktu i rozniesienie się tego konfliktu w regionie, będzie bezpośrednio zagrażała jego pozycja nad jego władzy. A Jordania jest akurat właśnie tym krajem, który niejako jest modelowy, jeśli chodzi o funkcjonowanie na Bliskim Wschodzie. Co prawda demokracji nie ma, ale też nie ma anarchii, nie ma też to jest kraj na wysokim poziomie, więc tutaj akurat to jest dobry przykład, jak państwa bliskowschodnie powinny wyglądać. My jeszcze dzisiaj będziemy rozmawiali o szczycie państw członkowskich Wspólnoty Gospodarczej Azji i Pacyfiku i spotkaniu Joe Bidena z Xi Jinpingiem. Oni także rozmawiali o sytuacji na Bliskim Wschodzie i warto byłoby zadać sobie pytanie, bo jakie wpływy Amerykanie mają w tej części świata, to mniej więcej wiemy albo możemy się domyślać. A czy w tej części świata mają wpływy takie kraje jak Chiny czy Rosja? To znaczy, to akurat ta wojna jest między innymi o ten realny status tych wpływów amerykańskich na Bliskim Wschodzie, ponieważ od samego początku wojny amerykańskie bazy i posterunki w Syrii i Iraku są stale bombardowane i atakowane przez proirańskie milicje i to jest moim zdaniem najważniejszy front tej wojny. No, natomiast oczywiście Chiny to akurat są nowe, jeśli chodzi o rynek lewantyńsko-bliskowschodni. Jeszcze nie jest to rozpoznane tak tak właściwie aktor na tym polu. Natomiast wiadomo, Chiny są zainteresowane tym, że podpisały w ostatnich latach bardzo długoterminowe umowy zarówno z Katarem, Arabią Saudyjską i Iranem. Tak więc im zależy na tym, żeby cena surowców, jak i też dostępność surowców była nieograniczona dla nich. Tak więc to akurat mógłbym uznać, że jest to nawet pozytywna cecha, znaczy pozytywna polityka, jeśli chodzi o przynajmniej krótkofalowo i krótkoterminowo Pekinu, że jednak stoją na tym stanowisku takim niedeeskalacyjnym. Natomiast jeśli chodzi o długofalowość, to oczywiście ograniczanie amerykańskich wpływów na świecie jest korzyścią dla Pekinu, no i też oczywiście jest to korzyścią dla Iranu, a jak dla Iranu, to też Rosja. Właśnie tu chciałem zapytać, wejść panu w słowo i zapytać o Rosję, no bo ona ma swoją w tej chwili wojnę, którą prowadzi przeciwko Ukrainie. Czy mimo tych wysiłków, które tam podejmuje, utrzymuje także zdolności i dyplomatyczne, ale i też wpływowe do tego, żeby decydować o tym, co dzieje się też na Bliskim Wschodzie? Tak, no niestety Bliski Wschód jest w dużej części uzależniony od Rosji i to nawet nie chodzi o siłę militarną, tylko przede wszystkim o wpływ oraz o to, że są bardzo antyamerykańskie i antyzachodnie nastroje w tym świecie. Izrael, jak i te Stany Zjednoczone, jak i też inne państwa zachodnie utrzymywały z reguły bardzo przyjazne stosunki z elitami. Natomiast ulica w różnych krajach regionu jednak ma dość dużą pretensję, jeśli chodzi o Zachód. No i to oczywiście jest wielką korzyścią dla Rosji. Kolejna sprawa to oczywiście jest kontrola takich państw jak Syria, wpływy w Jemenie, wpływy w Iraku. Kwestia palestyńska de facto jest w dużej mierze uzależniona od Rosji. Taka przyszłość Palestyny, znaczy przed wojną, ponieważ ta wojna wszystko tak właściwie będzie modelowała na nowo, ale przed wojną to nawet wielu ekspertów zastanawiało się, jaka jest przyszłość Palestyny, autonomii palestyńskiej. Czy bardziej w kierunku Kataru, czy bardziej w kierunku Rosji. Tak więc tutaj akurat Rosja, jeśli chodzi o swoją politykę, która nie wymaga żadnych interwencji wojskowych, która jest prowadzona w bardzo oszczędny i bardzo skuteczny sposób, powoduje to, że akurat tylko w sumie Rosja ma wpływ teraz na Iran, jeśli chodzi o kwestię zasadniczą, czyli o to, żeby nie deeskalować tego konfliktu. No i oczywiście Rosja byłaby zainteresowana tym, żeby coś w zamian uzyskać, czyli że w zamian za uspokojenie regionu bliskowschodniego chociażby uzyskać jakieś koncesje na Ukrainie. To niestety z tym akurat trzeba się liczyć i to jest właśnie ta gra Putina, która jeśli chodzi o odcinek bliskowschodni, to jest naprawdę bardzo skuteczna i Putin generalnie tutaj nie wymyślił nic nowego, tylko po prostu cierpliwie dosypywał do beczki proch i po prostu ta beczka w pewnym momencie eksplodowała i teraz mamy tutaj rezultaty tej eksplozji. No i te efekty będziemy obserwowali, czy też w kontekście ewentualnej migracji z Afryki, bo przedłużająca się sytuacja na Bliskim Wschodzie będzie rezonowała. Już widzieliśmy, jak zachowywał się Egipt, ale czy ta sytuacja będzie rezonowała w tym sensie, że do Europy, może już nie w tym roku, ale w przyszłym, choć jeszcze wszystko jest możliwe, będą przybywały kolejne fale migrantów i te szlaki migracyjne, czyli znów ten szlak bałkański, który odżył na nowo, będzie mocno eksplorowany przez tych, którzy będą zainteresowani destabilizacją Europy także z tej strony. Tak, to znaczy jeśli chodzi o obecną wojnę, jeżeli ona się rozszerzy przede wszystkim na Liban, chociaż państwo libańskie nie ma z tą wojną nic wspólnego, ale takie są fakty, że nie ma państwa libańskiego i tą przestrzeń kontroluje szyicka organizacja Hezbollah. Bo natomiast jeżeli... wejdę panu w słowo, Liban i jako kraj nie jest zainteresowany tym, żeby rozpalił się ten konflikt na Bliskim Wschodzie, albo przynajmniej, żeby Liban był częścią tego konfliktu. To znaczy, Liban generalnie nawet nie ma prezydenta, nie ma władzy, więc to akurat to jest po prostu przestrzeń, która jest upadła i która jest tak właśnie tylko i wyłącznie konfesyjnie zarządzana. W chwili obecnej nawet są wielkie dyskusje odnośnie budżetu, ale to jest wszystko mało istotne. Chodzi mi o to, że w Libanie mieszka 1,5 miliona uchodźców syryjskich. W ciągu ostatnich kilku miesięcy przyszło ponad 250 tysięcy kolejnych uchodźców z Syrii. No i jeszcze tam jest 500 000 Palestyńczyków i to trzeba obserwować. Jeżeli dojdzie do eskalacji pomiędzy między Hezbollahem a Libanem, te 2,5 miliona ludzi może ruszyć w kierunku europejskim i to akurat trzeba mieć na uwadze. Kolejnym takim ogniskiem dość dużego problemu może nie jest kwestia stricte palestyńska, ale ponieważ Palestyńczycy w przeciwieństwie do innych swoich kuzynów, Arabów, muzułmanów, nie chcą opuszczać swojej ziemi, ponieważ oni już raz tą ziemię opuścili w 1948 roku i wiedzą i żyją w tych konsekwencjach tak właściwie. Natomiast chodzi o to, że ta wojna, która może się rozszerzyć na cały region, no jednak tutaj spowoduje to, że akurat właśnie z takich krajów jak Jemen, z takich krajów jak Irak, no może ruszyć ten szlak. No i też widzimy w ostatnich tygodniach, że Turcy bardzo radykalnie podchodzą do kwestii uchodźców syryjskich w swoim kraju. Ostatnie doniesienia mówią, że ponad 7 tysięcy uchodźców syryjskich zostanie deportowanych z powrotem do Syrii z Turcji. No i to wiemy też o tym, że tutaj też może dojść do różnych tak właśnie fal migracyjnych, które mogą uderzyć albo nawet zimą, albo wczesną wiosną w związku z tym, że no, wojna jest takim dobrym usprawiedliwieniem zarówno dla uchodźców, tych prawdziwych, jak też tych nieprawdziwych, tylko tych cwaniaków, którzy wykorzystują sytuację do tego, żeby polepszyć swoje życie, po prostu do tego, żeby ruszyć. I to jest, no, szlak jest bardzo dobrze znany i miesiąc temu byłem w sumie przez miesiąc w Libanie i mogę tutaj powiedzieć, że moje obserwacje są takie, że sytuacja jest naprawdę bardzo, ale to bardzo poważna, że jednak jest bardzo duża chęć do tego, żeby ruszyć w kierunku europejskim i zarówno w Afryce, jak i też na Bliskim Wschodzie obserwowane jest to, że jednak ci uchodźcy, którzy już wcześniej dopłynęli do Europy, są przyjmowani, mają zasiłki, mają tak właśnie miękkie lądowanie w krajach europejskich. No i to jest takie podstawowe pytanie, skoro sąsiadowi się udało, dlaczego ma mi się nie udać? Panie Pawle, powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, bo opowiedzieliśmy cały ten wianuszek wokół tego konfliktu izraelsko-palestyńskiego, to zapytam teraz o sam Izrael, a właściwie o premiera Netanyahu. Czy on oprócz takiego, tradycyjnego sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, tak go nazwijmy, choć nie podejrzewałbym administracji Bidena, żeby sprzyjała jakoś Netanyahu, to na kogo on może w tej chwili, liczyć? Jeśli chodzi o izraelską politykę, to musi liczyć się z tym, że z każdej strony czeka na niego nóż, zarówno ze strony społeczeństwa, jak i też rywali, albo też nawet i własnej partii. I jedyna rzecz, która go jeszcze ratuje w chwili obecnej, to oczywiście jest trwająca wojna i w Izraelu jest jeszcze większy przeciw wobec tego, żeby zmieniać Netanyahu w trakcie wojny, więc to jest istotne. Kolejną rzeczą jest to, że akurat no niestety ta wojna powoduje to, że ekstremiści dochodzą do większego znaczenia niż to miało wcześniej, to znaczy wszyscy patrzymy w kierunku Ben-Gwira, ministra spraw wewnętrznych, i czy też Smotricza, ministra finansów. No, te środowiska radykalnych osadników to jest niejako alibi dla Benjamina Netanyahu, która akurat może przedłużyć jego karierę. To jest wielki paradoks, ale chodzi o to, że w pewien sposób izraelskie społeczeństwo zszokowane tym, co się stało 7 października, zszokowane tą wojną, wiadomo, akurat już pierwsze sondaże pokazują, że radykalni osadnicy i radykalna prawica zyskuje na obecnej sytuacji. No i to jest akurat coś, co będzie powodowało, że Benjamin Netanyahu będzie raczej chyba orbitował w kierunku lewicy czy też centrum, tym bardziej, że tutaj, no tak jak pan redaktor wspomniał, administracja Bidena to akurat jest kluczowa. Z drugiej strony też pamiętajmy o tym, że Benjamin Netanyahu ma umiejętność przeczekiwania okresu, trudnego dla siebie okresu demokratów w Białym Domu, a w przyszłym roku są wybory w Stanach Zjednoczonych. Paweł Rakowski, ekspert do spraw Bliskiego Wschodu, był gościem programu. Bardzo panu dziękuję za rozmowę i za pański komentarz. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. patrzony w mrok, mrok, mrok. Chłopcy tu tańczą z duchami, wieczory spędzają sami. Ich pójdźmy, zapadnięte na wzrok, wlepiony w mrok, mrok, mrok. Chłopcy tu tańczą z duchami, wieczory spędzają sami. Ich pójdźmy, zapadnięte na wzrok, wpatrzony w mrok. Świat do trzeciej. Proszę Państwa, teraz w programie o kraju, który no właściwie no odgrywa ogromną rolę z jednej strony, z drugiej strony ma szalenie spore problemy, jeśli chodzi o politykę zewnętrzną, o galopującą inflację, a z trzeciej strony, no trudno bez niego podejmować jakiekolwiek decyzje w kontekście spraw militarnych na świecie, no bo jest członkiem NATO i jedną z największych armii tego sojuszu. Tak, mają Państwo rację, mowa o Turcji. I o tej Turcji teraz porozmawiamy z naszym gościem, a jest nim Aleksandra Spancerska, ekspert do spraw Turcji, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Dzień dobry, pani Olu. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. Bardzo dziękujemy za przyjęcie tego zaproszenia, tym bardziej, że no, kraj szalenie ciekawy, przywódca też ciekawy, bo wypowiedzi Recepa Tayyipa Erdoğana, szczególnie w kontekście Izraela w ostatnim czasie i tej wielkiej manifestacji propalestyńskiej, pokazują, że Turcja konkretnie się ustawia w sprawie tej sytuacji, która ma w tej chwili miejsce na Bliskim Wschodzie. Na co to jest obliczone? No, przede wszystkim warto zacząć od tego, że od czasu objęcia władzy przez Partię Sprawiedliwości i Rozwoju, której przewodniczy Recep Tayyip Erdoğan, no tutaj Turcja pozycjonuje się w roli takiego obrońcy, reprezentanta, adwokata sprawy palestyńskiej na forum międzynarodowym i tak chce być postrzegane. No to jest taka rola, którą Turcja przyjmuje na forum międzynarodowym. Oprócz tego ta wielka manifestacja propalestyńska, którą ostatnio oglądaliśmy, to też jest obliczone na mobilizację tego elektoratu konserwatywno-nacjonalistycznego, bo w przyszłym roku, w marcu, mamy wybory lokalne. Więc tutaj ten aspekt polityki wewnętrznej także ma znaczenie. Bo ten rok był rokiem wyborczym, prawda, w Turcji. I co pokazały te wybory? Jak rozkłada się to poparcie? No tutaj Recep Tayyip Erdoğan w dalszym ciągu sprawuje rządy, ma duży mandat społeczny. Także tutaj to zaufanie mimo tych wszystkich różnych perturbacji związanych z problemami gospodarczymi, z trzęsieniem ziemi, no nie przeszkodziły mu zdobyć reelekcję. No teraz tutaj z punktu widzenia rządzącej partii ważnym takim sprawdzianem będą te wybory lokalne, bo rządzącemu ugrupowaniu zależy na odbiciu najważniejszej tureckiej metropolii, czyli Stambułu. Stambuł, który jest takim oczkiem w głowie Recepa Tayyipa Erdoğana, bo tam zaczynał swoją polityczną karierę. Ja rozumiem, że te wypowiedzi o Izraelu, dosyć bym powiedział takie no surowe, nie chcę ich tutaj teraz cytować, mają mu w tym pomóc. To jest obliczone na to, że to poparcie w związku z tymi wszystkimi wydarzeniami, o których mówiliśmy, czyli bycia taką, takim mecenasem na arenie międzynarodowej, jeśli chodzi o Palestynę, ten wiec poparcia plus surowa ocena Izraela, którego nazywa terrorystami. To wszystko ma temu służyć. Tak, i dołączałbym tu jeszcze jeden aspekt, to co pojawia się w narracji tureckich decydentów, zarówno Recep'a Tayyip'a Erdoğana, jak i Hakana Fidana, który jest nowym ministrem spraw zagranicznych, to jest podnoszone takie podwójne standardy Zachodu. Czyli tutaj Turcy mówią, że Zachód płacze nad ukraińskimi dziećmi, a rzekomo milczy na temat palestyńskich ofiar, więc tutaj Turcja też krytykując te podwójne standardy, dołącza do krajów, które kwestionują ten zachodniocentryczny porządek międzynarodowy, tak? I stara się też pokazywać jako państwo, które prowadzi taką politykę zagraniczną opartą na wartościach moralnych. Ale tak chce być odbierana. A pytanie, czy też na interesie, bo obserwowaliśmy to, w jaki sposób Turcja prowadziła rozmowy z Unią Europejską w sprawie szlaku migracyjnego. Widzieliśmy też zabiegi Recep'a Erdoğana w relacjach z Rosją. Czyli wszędzie tam, gdzie dzieje się jakaś konfliktowa sytuacja, Turcy pojawiają się jako jeden z wariantów rozwiązania problemu. Tylko, że za ten problem, co powinno być zresztą zrozumiałe, trzeba zapłacić. Czy rzeczywiście tak jest, że tam, gdzie można wywęszyć interes, tam pojawia się Erdoğan? Tutaj Erdoğan pojawił się, tak, przy okazji tej wojny między Ukrainą a Rosją, postawił się w roli takiego mediatora i rzeczywiście Turkom tutaj udało się. Ten kunszt tureckiej dyplomacji przyniósł rezultaty, bo Turcja pośredniczyła w wynegocjowaniu tego korytarza zbożowego i nawet dzisiaj podczas konferencji prasowej w Berlinie kanclerz Scholz tutaj złożył podziękowania wobec takiego osobistego wkładu, który Erdoğan włożył, negocjując to porozumienie, które przez jakiś czas funkcjonowało. Teraz mamy kolejną odsłonę konfliktu na Bliskim Wschodzie, tą eskalację konfliktu między Izraelem a Palestyną. I tutaj Turcja też ponownie zaproponowała takie rozwiązanie systemu gwarancyjnego. Turcja generalnie w tym konflikcie opowiada się za rozwiązaniem two-state solution i chce, żeby tutaj takim gwarantem bezpieczeństwa dla Palestyny były państwa arabskie i Turcja, a dla Izraela pozostałe państwa, ma na myśli Zachód, tak? Tylko trudno powiedzieć, czy Unia Europejska będzie w stanie zaakceptować to rozwiązanie, bo Unia Europejska co prawda opowiada się za two-state solution, ale bez preferowania żadnej ze stron, tak? A gdyby wrócić do tej sytuacji związanej ze szlakiem migracyjnym, pamiętamy, że wtedy była jakaś konkretna cena za to, że Unia, jeśli zrobi ten przelew, to Turcy będą doskonale wiedzieli, jak zapobiec szlakowi migracyjnemu, który między innymi tamtędy przebiegał. Czy ta kwestia została już uregulowana, czy gdzieś to jest zawieszone w chmurze, do której trudno dzisiaj powrócić? To cały czas myślę, że będzie powracać, bo przede wszystkim ten deal migracyjny, który był wynegocjowany w 2016 roku, tutaj przede wszystkim Niemcom zależy na tym, aby to dalej funkcjonowało, tak? Rząd niemiecki tutaj jest pod silną presją tego nacjonalistycznego ugrupowania AfD i będzie musiał radzić sobie z tą kwestią nieuregulowanej migracji. Zatem tutaj rola Turcji ponownie nam się uwidoczni w najbliższym czasie. I tej ogromnej mniejszości tureckiej, która zamieszkuje u naszych zachodnich sąsiadów, to też ma znaczenie. Powoli zmierzając do końca naszej rozmowy, pani Olu, mam pytanie o rolę Turcji w NATO, bo to Sojusz Północnoatlantycki, który przecież mocno zaangażowany jest w to, co się dzieje na Ukrainie. Czy ta rola Turcji w NATO, ona się będzie zmieniała, ona powinna się zmienić i czy sami Turcy w ogóle żyją tym, że są członkiem Paktu Północnoatlantyckiego? Bo w takich krajach jak Polska, czy kraje bałtyckie, kraje wschodniej flanki NATO, dużo się mówi o tym, że jesteśmy członkami NATO. A jak ta dyskusja przebiega w Turcji? No przede wszystkim to odbierane jest poprzez pryzmat tureckich interesów narodowych, tak? Czyli tutaj Turcja zawsze no, w tych swoich działaniach manifestuje to, że gra na siebie. Potrafi licytować wysoko, potrafi wywrócić ten stół negocjacyjny w najmniej oczekiwanej chwili. No i tutaj mamy chociażby tą kwestię akcesji Szwecji do NATO. Erdoğan ciągle ma jakby tą kartę przetargową w rękawie. No i zobaczymy, jak to się rozwinie. Więc ta turecka polityka, tak jak powiedziałam, ona jest asertywna, wielowymiarowa i też nie jest stricte skoncentrowana tylko w tym wymiarze, jeśli chodzi o Europę Zachodnią, Stany Zjednoczone, ale też no, tutaj Turcja stara się tak pozycjonować wielowymiarowo na forum międzynarodowym. I tą puentą mogę dodać w punkt. Kończymy naszą rozmowę. Aleksandra Spancerska, ekspert do spraw Turcji z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, była gościem programu. Bardzo pani dziękuję za ten komentarz. Dziękuję bardzo. Well, Zabieramy Państwa teraz na Wyspy Brytyjskie. Powiemy o najpilniej strzeżonym sekrecie brytyjskiej polityki ostatnich dni. David Cameron wraca, proszę Państwa, po ponad 7 latach do aktywnej polityki. Były premier będzie szefem dyplomacji. Zapamiętany został przede wszystkim jako człowiek, który przypadkowo, można powiedzieć, wyprowadził królestwo poza Unię, ale teraz stoi przed nim szansa, by dodać do historycznych książek parę akapitów. I o tym z Londynu. Adam Dąbrowski. Są rzeczy, które zaskoczą nawet najbardziej doświadczonych dziennikarzy. Przed Downing Street podjeżdża czarna limuzyna. Drzwi się otwierają i... Just opening the door for... Oto jak zareagowali dziennikarze telewizji Sky News. David Cameron! What? I was not expecting. Okay. Minęło 2681 dni, od kiedy David Cameron ostatnim razem był w orbicie Downing Street, od kiedy brał udział w rządzeniu. W 2016 roku, this means that the UK has voted to leave the European Union. Tuż po referendum brexitowym, żegnał się tak. Thank you very much. Right. Wciąż włączony mikrofon wyłapał zaskakująco radosną melodię, podobną do ekranizacji Kubusia Puchatka. Cóż, wiem, że to nietypowe, aby premier wracał w ten sposób, ale wierzę w służbę publiczną. Premier poprosił mnie, abym wziął na siebie tę pracę. A to czas, gdy jako kraj stoimy przed kilkoma ogromnymi wyzwaniami. Konflikt na Bliskim Wschodzie, wojna na Ukrainie. Oczywiście mam nadzieję, że 6 lat na stanowisku premiera oraz 11 lat przewodzenia Partii Konserwatywnej zapewniają mi przydatne doświadczenia, kontakty i relacje. Na przyspieszonej emeryturze zaszył się na wsi. W niewielkiej chatce spisywał pamiętniki, a teraz wykorzystuje szansę, by dopisać kolejny rozdział. Ale może nie być łatwo. Publicysta Financial Times Robert Shrimsley podsumowuje dokonania Davida Camerona w taki sposób, że na kartkę świąteczną od byłego premiera chyba nie ma co liczyć. Jego ciągnąca się w nieskończoność polityka zaciskania pasa doprowadziła do wyjałowienia usług publicznych. Nie zdołał uzyskać większości dla interwencji militarnej w Syrii. Wreszcie największa tragedia. Jego europejska polityka skupiała się przede wszystkim na utrzymaniu jedności w jego własnej partii, przez co zniechęcił do siebie sojuszników w Unii. Źle poprowadził negocjacje z Unią tuż przed referendum brexitowym. Referendum zwołanym tylko po to, by zarządzać polityką wewnętrzną w partii. Jest jedna rzecz, której z pewnością nie sygnalizuje powrót Davida Camerona. To zmiana. Problemów, z jakimi zmaga się Rishi Sunak, nie można naprawić wymieniając ludzi. Jedyny sposób to zmiana polityki. Jest tylko jedna droga do prawdziwej zmiany. To wybory, pozbycie się Torysów i zastąpienie ich nowym rządem. Rządem Partii Pracy. To już Pat McFadden, poseł opozycyjnej Partii Pracy. A w Izbie Gmin jeden z jego kolegów z kamienną twarzą pytał premiera, co było największym sukcesem polityki zagranicznej Davida Camerona. What would he say was David Cameron's finest foreign policy achievement? Effect? Mr. Speaker. Z drugiej strony premier Sunak nie ma wątpliwości. Cieszę się, że wyznaczyłem nowego szefa MSZ, który budować będzie na fundamentach wszystkich naszych osiągnięć minionego roku. David Cameron zaczął od wizyty w Kijowie. Nadal będziemy udzielać wam wsparcia moralnego, dyplomatycznego, ale przede wszystkim wojskowego. Nie da się ukryć, David Cameron wraca do pierwszego szeregu polityki otoczony aurą pewnej powagi i klasy. Jeden z dyplomatów unijnych mówi portalowi Politico, że od pierwszego dnia były premier będzie miał autorytet. Z pewnością nadal też cieszy się sympatią bardziej umiarkowanych wyborców konserwatywnych. Jego powrót może ich na nowo przekonać do partii, która ostatnio fundowała im raczej burzę i napór w czasach Borisa Johnsona i Liz Truss. Tyle, że sondaże są dla partii konserwatywnej bardzo złe. Wybory za mniej więcej rok i może się okazać, że powrót Davida Camerona będzie krótkotrwały. Być może za kilkanaście miesięcy znowu będzie trzeba odejść. I ten temat kończy pierwszą godzinę naszego spotkania. Za chwilę serwis Trójki, a my słyszymy się ponownie kilka minut po 14. Was then there, if everything's a dream, don't wait.